na pinagyaman edan. Mun urang temilu edan, tangtu moa kabagean. Tapi lamun milu edan, tangtu kalengitan iman. Esolalelale, tangtu kalengitan iman. Esolalelale, lantaran arik nu edan. Boro-boro eling ka pangeran, boro-boro eling kana aturan. Nupu umah mawa karep sorangan, kalakuan sakarep isun. Esolalelale, kalakuan sakarep isun. Esolalelale, cenah dina jaman edan. Loba anu kokomoan, loba anu popohoan. Mudak-mudak kasenangan, kalakuan siga setan. Esolalelale, kalakuan siga setan. Esolalelale, babaliut silih ketut, silih dudut silih catut. Lu penting sungut samutut, lu penting beteng budayut. Awak tegut gede hitut. Esolalelale, awak tegut gede hitut. Esolalelale, kong gede bohong, pahera keras genggerong. Pas siapa torong-torong, itu negong, iya negong. Kalakuan kawas bagong. Esolalelale, kalakuan kawas bagong. Esolalelale, benteng akhlak tidak rupak, pager iman paburantak. Setan surak ting cakakak, setan ribut silih sepak. Rupa lager ditalipak. Esolalelale, rupa lager ditalipak. Esolalelale, jenah dina jaman edan. Tak untung-untung nu edan, untung keneh nu ariman. Muntang eling ka pangeran, yen kabawakeun edan. Esolalelale, yen kabawakeun edan. Esolalelale, ya Allah Robi pangeran, panto eling pangukakeun, panto edan pangutukeun. Ditutup buka sobaran, dikunci buka imanan. Ditutup buka sobaran, dikunci buka iman.